5,5 minuty po drugiej, niezmiennie Trójka, Polskie Radio, program trzeci. To taka zachęta, by wypalić się na przykład fajkę pokoju o tej porze. Zawsze jak tego słucham, przypomina mi się książka z dzieciństwa, mianowicie Tomek na wojennej ścieżce Alfreda Szklarskiego. Szczególnie jeden cytat wodza Czarnej Błyskawicy. Proszę Państwa, topór dla wrogów, serce dla przyjaciół. Tim Buff, Angelo Badalamenti, Dance of the Bad Angels. To jeszcze dwa utwory z tej przepięknej płyty z 1996 roku. Najpierw I Believe, później Hands in the Rain. Mamy serca, mamy przyjemną muzykę i mamy siebie. Do czwartej. Na wielkie piękno zapraszają realizująca Halina Leszczyńska i prowadzący Michał Żołądkowski. Cried a flood all around, tall buildings falling, not be falling too if it weren't for you. Pay the way the profit comes, show you what my backbone's made of. Yoga has a host of hidden meanings. All the pores of a wall, head and heart into battle. Hold your hands up and feel the rain falling and falling like metal. Again, all in the cause of a war. Po drugiej program trzeci Polskiego Radia i Wielkie Piękno, Hands in the Rain, w ramach właśnie tego nocnego Wielkiego Piękna. Na zachodzie ma dziś niestety padać, ale więcej o pogodzie od czwartej na bieżąco. A teraz wspomnienie artysty, który zmarł niecały tydzień temu. Pojawił się w budce suflera, gdy z powodów problemów z głosem zespołu odszedł Romuald Czystaw. Wyśpiewał 3 gigantyczne przeboje, które teraz są przecież bez wątpienia klasykami polskiego rocka. 3 znakomite teksty Marka Dutkiewicza. Jolka, Jolka, pamiętasz? To na początek, bo proszę Państwa, zasłuchujemy się teraz, zaczynamy zasłuchiwać się w głos Felicjana Andrzejczaka. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu same, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny, powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Narzeczoną miał kiedyś jak sen, z autobusem Arabu zdradziła go, nigdy nie był już sobą, o nie. środku lata skąd ten saksofon, który pod czaszką gra. Już eksplodują lustra całego świata i nieskończenie wolno pulsuje czas. Który jak kamień w zasadzie zupełnie się nie starzeje. 25 minut po drugiej. Noc komety z czasów kolaboracji Budki Suflera z Urszulą i śpiewającym wtedy w zespole Felicjanem Andrzejczakiem, z którego teraz w audycji cytat. Któregoś dnia zadzwonił Romek Lipko i zaproponował współpracę. Zgodziłem się, bo zapotrzebowanie na muzykę rockową było olbrzymie. Nigdy nie zapomnę koncertów, kiedy publiczność śpiewała całą piosenkę Jolka, Jolka, pamiętasz? Głos mi drżał, łzy pojawiały się w oczach, nie mówiąc już o występach w USA, w salach, o których każdy artysta marzył, by w nich wystąpić. Możliwe, że w tych samych salach, co m.in. Jimmy H., Janis J. czy Elvis P. No to już słyszymy. Budka z Felicjanem jeszcze raz. Czas ołowiu, a później wspomniany Jimmy H. Thank you.

this mind that's running you out. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales, that's all she ever thinks of. Riding with the wind. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, she said, it's alright. Take anything you want from me. Piękno w programie trzecim, no i cudowne dźwięki nocy. To słychać 19 minut już tylko do trzeciej. Little Wing, Jimi Hendrix, fenomenalnie gra to też Jan Borysewicz, urodzony we Wrocławiu, gdzie, jak przypomniałem kilka minut temu, bity jest przecież gitarowy rekord Guinnessa. Masowe granie Hey Joe się odbywa co roku na początku maja. I żeby tak to zgrabnie spiąć, bo przecież Janek grał też w Budce Suflera, czy utwory też pojawiły się dzisiaj w audycji, to teraz, no właśnie, on z Lady Punk. Jeden z niewielu utworów, które zaśpiewał on, a nie Janusz, czyli Panus. No to w Trójce, wciąż bardziej obcy. Wciąż bardziej obcy. sobie sam. Oh, 9 do 3, a minus 10 w Rio, wersja oryginalna, choć ta sprzed 6 lat zaśpiewana przez Kasię Nosowską też robi wielkie wrażenie. To, proszę Państwa, Lady Punk jeszcze raz z płyty, którą pamiętam, czarną, winylową, kupiłem w księgarni w podwarszawskiej Falenicy 40 lat temu, czyli z Ohydy w Trójce Lady Punk. To jest tylko rock'n'roll. Królowie gitar! z tych numerów, które od jakiegoś czasu słucham przynajmniej 3 razy dziennie, wręcz można powiedzieć obsesja. Świeże Jack White, Was the Rumpus, było więcej czadu, to teraz spokojniej Jack i Mac, czyli The White Stripes. Do tego utworu jest jeden z najpiękniejszych klipów, jakie w życiu widziałem. I muzyka, i obraz, śmiało można to połączenie określić mianem wielkie piękno. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Learning everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself.